nu e ca o floare, floarea an de an răsare. Viața când s-a terminat, ai plecat, omule, ești bun plecat. Omule, măi omule, scârte-ne sunt zilele, viața noastră e ca un nor ce suflă vântul ușor. Omule, măi omule, scârte-ne sunt zilele, viața noastră e ca un nor ce suflă vântul ușor. La moarte, o secundă ne desparte. Unde mergi, unde te duci? Pentru bani, omule, suferi și plângi. De la viață până la moarte, o secundă ne desparte. Unde mergi, unde te duci? Pentru bani, omule, suferi și plângi. Omule, măi omule, scurte-ne viața noastră e ca un nor ce suflă vântul ușor. Omule, măi omule, scurte-ne sunt zilele, viața noastră e ca un nor ce suflă vântul ușor. Când viața ți s-a dus, omule, nu mai ai nimic de spus. Zile bune, zile amare.